shima shia oyaminga ina loboko na oya mobali obengi ngai kati na elangana yo lelo oyo ngai na bianga misolo mosali la yo oh mashia mama na olibela na libela Kumisama, kumisama, kumisama.